Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanların mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan Kur'an'ı, yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlil yapmaktadır. Geçen hafta Araf suresinin 11. necmi olan açıklamalar devam ederken 128. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Buyurunuz. Şimdi geçmişi bir hatırlayalım. Musa ve Firavun mücadelesinde Musa gerçekleri söyleyince Firavun çevresindeki tüm etkinliğinleri toplamış. Onlarla beraber en çok kalabalığın olduğu bir günde açık oturum yapmışlar. Musa'nın tezi, ötekilerin tezini ortadan kaldırmıştı, geçersiz hale getirmişti. O tezi ileri süren bilginlerin hepsi iman etmiş ve Firavun da onları bırakıp gitmiş. Arkasından da onları dediğim gibi tüm haklarından mahrum etmekte ve onlara sert muamele etmekte, tarım işçiliği yaptırmakta, taş ocağına çalıştırmakta gibi falan şeylerde tehdit etmiş. Onlar da biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen evet. Bize tehdidin vız gelir deyip teslimiyetlerini göstermişler. Ve Allah'a ya Rabbi bize sabır ver. Zaafa düşmeyelim, gevşemeyelim, boyun eğmeyelim diye dua etmişlerdi. Evet. Bu kadar özü buydu. Şimdi devam ediyoruz. Bu olaylardan sonra neler oldu? Musa toplumuna dedi ki, burada şunu hatırlatayım. Musa toplumuna dedi ki oradaki toplum sözcüğü, Musa'nın toplumu artık sadece İsrailoğulları değil. Öyle mi? Firavun'un taraftarlarından ona iman edenlerden Musa'nın toplumuna dahil olan kimseler. Evet. Tamam. Enteresan. Musa'nın toplumu artık orada Mısırlılardan da o bilginler var ya. Onlardan Musa'nın toplumunun içerisindeki olanlar. Şimdi onlara ne dedi? Peygamber olarak, Allah elçisi olarak Allah'ın yardımını isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirası yapar. Mutlu son da Allah'ın koruması altına giren kimseler içindir. Bu Musa'nın toplumuna dediği şeydir ama Musa'nın ağzıyla da Allah'ın evrensel olarak düne, bugüne, yarına herkese olan bir mesajıdır. Herkes Allah'ın yardımını istemeleri ve sabretmeleri. Sabretmek neydi? Gevşememek, zaafa düşmemek, boyun eğmemek. Evet. Zaafa düşmemek. Düşmemek. Zaafa düşmemek demek, yani biraz yemeden içmeden kesilip de vücutça zayıf değil. Olup hani kasları güçlü değil. Olmama değil yani. Evet. Başta ne diyelim, ekonomik yönden, askeri yönden, siyasi yönden, ilim, bilgi yönünden. Bak bunları unutmayalım. Yani zaafa düşmemenin yolu budur. Kesinlikle zaafa düşme. Nedir? Çağın tüm bilgi donanımlı olmak zorundadır Müslüman. siyasi olarak dediğim gibi etkili olmak zorunda, ekonomik olarak da çok güçlü olmak evet. durumunda. Şimdi Müslümanlar sabrediyor, sözde de direniyorlar, açlık Allah'a bırakmışlar. Bilgileri yok, silahları yok, paraları yok. Ya. Müslümanlar bundan mahrum ve bugünkü konumları İslam'a uygun değil, Kur'an'a uygun değil. Onun için bir Müslüman hem bilgili olacak, güçlü olacak. Askeri açıdan da, siyasi açıdan da, ekonomik açıdan da güçlü olacak. Tamam. Musa toplumuna böyle demiş. Bu Allah'ın evrensel insanlara bir mesajıdır. Öyleyse bu mesajı demek ki günün Yahudileri de kendi üstüne almışlar, tamam mı? Gevşememeye, zaafa düşmemeye, ilim irfanda ileri gitmeye, boyun eğmemeye çalışıyorlar. Evet. Maalesef diyelim. Tamam mı? Yani onu bugünkü olaylara, dünkü bugünkü olanlara da hamledecek olursak maalesef. İşi biraz çığırından çıkarmak zorunda kalırız. Maalesef. Oralara girmeyelim. Evet. Evet. Musa'nın toplumu dediler ki, şimdi Musa'nın toplumu birinci planda bu artık. Musa'ya iman edenler. Bunu unutmayalım. Miydi? Evet. Sen bize gelmeden önce de eziyet gördük. Sen geldikten sonra da. İkna olmuşlardı. Ya biz zaten sıkıntı içindeydik. Köleydik. Tamam mı? Yine devam edelim. Adamlar asıyordu, kesiyordu, sert muamele yapıyordu, aç koyuyordu, susuz koyuyordu. Bu yani sana iman ettik diye olmadı bu. Yine bu çileleri biz çekiyorduk. Hmm. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı değişime, yıkıma uğratacak ve sizi yeryüzünde onların yerine geçirecektir. Hmm. Böylece de sizin nasıl davranacağınıza bakacaktır. Evet. Diyor. Evet. Musa da o topluma böyle diyor. Evet. Rabbiniz düşmanlarınızı değişime, yıkıma uğratacak. Sizi yeryüzünde onların yerine geçirecektir. Böylece de sizin nasıl davranacağınızı bırakacak. Moral veriyor. Evet, size şey yapacak ama sizi de burada deneyecektir. Cenab-ı Hak hem iyiliklerle dener. Tabii. Öyle mi? Tabii ki. Hem de sıkıntılarla. Hem de sıkıntılarla dener. Onu da burada unutmayalım. İşte burada Musa'nın da vermek istediği mesaj o. Ve andolsun biz Firavun sülalesini düşünüp öğüt alsınlar diye senelerle, kuraklıklarla, senelerce kıtlık ürün noksanlığıyla yakaladık. Evet. Evet. Şimdi biz Firavun sülalesini, sülale dediği zaman Mısır'ın hakimiyeti, o hakimi onlar ya. Evet. Mallar, araziler, mal, mülk, neyin? Krallığın. Firavun'a ait. Ama işte onları senelerce diyor, uzun senelerce öğüt alsınlar diye, ibret alsınlar diye kuraklıklarla, kıtlıkla, noksanlıklarla sınadık. Şimdi şurada bu olayda bu ayeti iyi anlamak için biraz geri dönmemiz gerekir. Evet. Biliyor musun? Daha evvelleri geçmişti bu 94-96. Ayetleri hatırlamamamız orada gerekir. Orada geçiyordu değil mi? Bak şimdi evet. O ayetleri anlarsak, bu ayetleri aklımızda tuttuğumuz zaman burada tabii bunu göreceğiz. Şimdi orada ne vardı? 94 ayetinde. Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Sonunda çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Bunun üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Evet. Ve eğer o kentlerin halkı inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, elbette üzerlerine gökten ve yerden bollukları açardık. Ve lakin onlar yalanladılar, biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Evet, burada ne diyor? Cenab-ı Hak onlar kulluk görevlerini bilip kendilerinin kul olduğunu, benim de Rabları, ilahları olduğumu kabul ederlerse etsinler diye diyeyim. Evet. Yoksulluk ve darlıkta yakaladık diyor. Şimdi elçi gönderdiği zaman bunu. Elçi gönderdiği Musa da onlara şimdi. Gelmişti ya. Musa da elçi. Evet, Musa da onlara geldi. Tamam. Musa onlara geldi. Onları uyardı. Hı. Onlar da Musa'yı hiç dinlemediler. Öyle mi? Evet. Musa'yı dinlemedikten sonra Cenab-ı Hak orada sinin diyor. Sinin zorlu seneler demek. Hı. İşte o zaman Mısır'a Firavun'un ülkesine Cenab-ı Hak bir kuraklıklar vermiş. Tarım arazisinde Nil Nehri'nin suyu çekildiği zaman o bölgede, yani Mısır'da tarım bittiği zaman kıtlık, kuraklık başlar. Cenab-ı Hak orada da bu toplumu, o toplumu Musa oradayken Cenab-ı Hak kıtlıklarla denemiş. Evet. Tamam mı? Kıtlıklarla denemiş, cezalandırmış. Onları yakaladık diyor. Onlara musibetleri verdik diyor. Evet. Şimdi bunu biraz açacağız burada da. Şimdi şöyle şey yapayım. Sonra kendilerine iyilik geldiği zaman işte bu bize aittir dediler. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu olarak kabul ederler. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındadır. Fakat onların çoğu bilmezler. Evet. Yani şimdi orada önce şu noktayı da belirteceğim. Bunun üzerinde fazla durulmaz. Musa Firavun'un yanına gidip bu münaferelleri, açık oturumları yaptıktan sonra hemen ne bu uzlaşma, ne şu, ne bu, Musa oradaki toplumun arasına katıldı. Yine döndü Firavun'a da çıktı, halkının arasında da dolaştı. Halkını oradan çıkarmak için ilk varışıyla çıkışı arasında tarihçiler, bazı araştırmacılar 40 sene gibi bir zamanın olduğunu söyler. Orada 40 sene yaşadı. Yani bu anlatılan olaylar Firavun'un karşısına geçip de işte pataküte karşılıklı bir tartışılmış da 5-10 dakika sonra herkes bir yere gitmiş falan filan değil. Musa halkının arasında uzun zaman kaldı. O senede de tebliğatını yapmaya başladı. O tebliğ yaparken ona inanmadıklarından dolayı da Cenab-ı Hak uzun senelerde onlara kıtlık ve bazı cezalar verdi. O cezaların da şimdi ne olduğunu göreceğiz. Evet. Ama unutmayacağımız şey şu, Musa'nın o toplumun içerisinde uzun sene kalması. Kaldığı. Tamam. Öyle uzun senelerde yok. Kalması. Evet. Ha. Yani Firavun böyle oldu diye Musa'yı hapse de atmadı, sürgüne de göstermedi. Musa halkının arasına karıştı. Orada bir hayat sürdü. Onları organize edecek. Onları ileride göreceğiz. Evet. Onlar sıkıntılar gördüler ama bu sıkıntıların kaynağını da ne yaptılar? Musa'nın, senin uğursuzluğun. Onun yüzünden diye bildiler. Şimdi o eski toplumların da hani uğur, uğursuzluk diye bir şeyleri var. Bunu da şöyle uğur, uğursuzluk, yani burada tayır sözcüğüyle ifade edilir. Kuş, kuş. Sözcüğünden türeme. Uğur, uğursuzluğu eski cahili kesim, kuşu uçurttururlar. Sağa giderse iyi gün, sola giderse kötü gün gibi. Evet. Öyle yola gidecek adam sabah kalkar. Tabii. Böyle fundalığa bir taş atar, oradaki kuşlar bir uçar, sağa uçarsa gideyim yola, sola giderse bugün uğursuz bir gün, gitmem gibi şeyden de. İşte burada Musa geldi, senin yüzünden uğursuzluk oldu, kıtlık oldu, Nil akmaz oldu vesaire gibicesine onu Musa'ya yüklediler. Cenab-ı Hak da buyurur ki burada, uğursuzluk diye bir şey yok, uğursuzluklar tamamen, bak şimdi uğursuzluklar sizin kendi elinizle yapmışlarınızın karşılığıdır. Karşılığıdır. Tamam. Gayet tabii. Uğursuzluk diye şey, eğer bir kötüye şey yaparsanız, onun kötü olmasının nedeni sizsiniz. Tamam mı? Tamam, öyle. Öyle. Çünkü bunun Nisa 77-78'de şöyle bir şey var peygamberde. Onlara iyilik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Kötülüğe uğrarlarsa bu sendendir derler. De ki hepsi Allah'tandır. Bunlara rağmen bu topluma ne oluyor ki? Neredeyse hepten söz anlamayacaklar. Evet. Evet. Yani iyiliği de kötülüğü de yaratan Allah. Allah'tır. Ama yarattıran sensin. Tabii. Senin yüzünden oluyor. Ha, sen yarattırıyorsun. Yani şimdi Allah sen yarattırıyorsun. Evet. Tamam, olay bu yani. Allah yaratır. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Burada odada elektrik var. Tamam mı? Evet. Işığı yakmak da senin elinde. Karanlıkta tabii bırakmak da senin elinde. Şaltere basarsan açarsın. Açarsın. Basarsan kapatırsın. Karanlıkta oturursun. Evet, yani bu elektriksizlikten değil. Yani bunun anlamı bu. Kendi burada elinde. Cenab-ı Hak diyor ki uğursuzluğunuzda, uğurunuzda kendi elinizde. Böyle kuştan da, Musa'dan da, şundan da, bunda değil. Ediyorsunuz, karşılığını da buluyorsunuz. Tamam. Ve devam ediyorlar şimdi. Bununla şey yapmıyor. Artık son restlerini çekiyorlar. Ve Firavun'un toplumu, sen bizi kendisiyle büyülemek için her ne alamet, gösterge getirsen de biz sana inananlar değiliz dediler. Burada arkadaş sapıtmışlar. Kusura bakma, sen ne yaparsan yap, tamam mı? Burada sapıttılar şimdi. Ha, tamam işte. Biz yani bu işlere yokuz yani. Kısacası bu yani. Sen ne dersen de, tamam mı? Biz bu işte yokuz. Öyle mi? Ya. Şimdi bu ifadeyi Neml 13-14'te, sonra da ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz onlara parlak bir şekilde gelince bu apaçık bir göz boyama, insan kandırma dediler. Ve onların kendileri bunlara tam bir kanaat getirdiği halde, bakın, ikna oluyorlar, delilleri tam. Ama şirk koşarak yalnız kendi zararına iş yapanları ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler, kararttılar. Şimdi bozguncuların sonuna nice oldu, bir bak. Onlar öyle yaptıydı. Bu parantezle Mekkelilere. Allah'ın ayetlerini ikna edici olmasına rağmen, evet, İtiraz edemeyecek olmalarına rağmen kabul etmeyişleri kibirlerinden. Ama bunların sonu helak oldu. Onlara bir bak yani. Onlardan Musa, şey mi kaldı? Firavun mu kaldı? Yani. Firavun'un çevresindeki avanesi mi kaldı? Yani onu buradaki ifadeyle öyle, bir de hani aba altından sopa gösterme, bu parantezi Mekkelilere ve topluma. Evet, kibirlerinden dolayı, tamam, ne gösterirsen göster, biz kabul etmeyeceğiz arkadaş. Yani senin bize önerdiğin sistem bizim işimize gelmez. Gelmiyor. Evet, şimdiki Müslümanlar da, şimdiki toplumlar da Kur'an'ın bazısını alır, bazısını almaz, bazısını uygular, bazısını uygulamaz. Niye? Ötekilerini uygulamak işine gelmez. Çok net. Ama Firavun erkekçe, mertçe, anlatayım, evet, İşime gelmiyor, inanmıyorum arkadaş deyip bitti, çıkmış. Bizimkiler inanmış gözükür. Yani ama daha yapmaz. Daha kötü yani. Tamam. Yani aldatmaz. Ha işte, ama yapmaz. İşte unutmayalım. Evet. Bir mümin vardır, bir Müslüman vardır. Tamam mı? Mümin. Tabii. Aynı deminki hani Firavun'un tehdit ettiği bilginler var ya. Aynı durumu. Onlardır. Bir de işte münafık. Yani ya. Müslüman dedi. Müslüman gözüküp daha tehlikeli. Ama daha iğrenç bir inanmayan şey. Şeyler vardır. Bunların Mahmutlar. Detayını ileride göreceğiz. Evet. Evet, şimdi Allah onları senelerce kıtlıkla, sıkıntılara çektirdiğini karşı ifade ediyordu ya. Ve her topluma böyle peygamber gönderdiği zaman akılları başlarına gelsin de Allah kim, kul kim, bunu fark etsinler diye bir sıkıntılar gönderdim tabii, demişti ya. Evet, şimdi tabii. Onun Musa'nın gittiği Mısır'da, Firavun'un toplumunda nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Evet. Biz de belirli aralıklarla ayetler olmak üzere, bak belirli aralıklar olmak üzere ayet olarak, bak ayet ibret olarak olsun geçiyor diyor, böyle şey olarak tufanı, çekirgeleri, haşereleri, kurbağaları ve kanı gönderdik. Parça parça böyle şey yine yapmış, büyüklük tamam. Tasladılar ve bir suçlular toplumu oldular. Evet. Evet. Burada bu ayetlerde ki zikredilen olaylar o topluma verilen dünyevi cezalar. Dünyevi cezalar. Hani uyansınlar diye, yakarsınlar diye Cenab-ı Hak bir şeyler veriyordu, evet, ya. Orada evet, onları görmüştük. Şimdi Mısırlılara Cenab-ı Hakk'ın ceza olarak verdikleri şeyler var. Tufan, çekirge, kurbağa ve kan. Bunlar evet, belirli aralıklarla olmuş. Şimdi bu klasik anlayışta, şimdi şey yapalım. Burada bir de şu şey var. Bunun burada sıralama, yani tam vav bağlacıyla arka arkaya geldiği anlamına gelmez. Evet. Burada cümle yapısı gereği, mesela sonra gelmiş olan olay, ceza, önce de gelmiş olabilir. Tabii, burada söz akışı içerisinde. Ama bunların değil, hepsinin geldiği kesin. Tamam. Tamam. Evet. Bunun geldiği kesin. Yani burada vav edatıyla geldiğinden o toplama içindir. Evet. Mesela hani topluma çıkarken, salata giderken Cenab-ı Hak eliniz, yüzünüzü, elinizi yıkayın falan diyor ya. Bak evet, orada da normal makul sıra yoktur. Cümle yok, gereği önce yüzünüzü, sonra elinizi, evet, başınızı, ayağınızı. der ya yani. İlk önce elik böyle, alır halbuki değil halbuki mi? Elik almadan yüzük almadan. Ama cümle gereğidir bu. Cümle gereği. Aynı oradaki gibi. Önemli olan onların temizlenmesidir. Hı. Bütünün önceliği şu bu söz konusu yoktur. Değildir. Sıralama yok. Burada da cümle gereği bunlar zikredilmiştir. Hangisi önce geldi, hangisi sonra geldisinin önemi yoktur. Onu da burada belirteyim. Şimdi tufan. Tufan sözcüğü çevreleyen demek. Şimdi bu sözcükle ilgili yani insanı kuşatan, çevreleyen her türlü felaket içinde kullanılır bu. Bu sözcükten kolera tipi salgın hastalık anlamı çıkaranlar da olmuş. Sel baskını olarak da şey yapılmıştı. Genellikle de bu sel baskını veyahut da hortum dediğimiz hortum. Şey var ya. Onun gibi anlaşılıyor. Onun gibi bir şey bu tufan sözcüğünü taif sözcüğüyle şeyde geçti bu. Söyle Kalem suresinde hani bir cennet sahipleri diye bahçe sahipleri diye onun orada geçtiğini tamam. Bir de çekirgeler tarım toplum olduğu için biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de de olmuş 1950'li yıllarda mı 40'lı yıllarda mı rahmetli babam falan anlatırdı Afrika'dan geldiği söylenir bulutlar halinde çekirge tarlalarda ne varsa yani tahıl olarak buğdayı hepsini kesmiş biçmiş. Sadece çekirgenin yiyemediği dikenli darı dedikleri bir bitki. Mısır değil de böyle küçük yapılı onu öyle gördük. Onu ekmek zorunda kalmış. Onu yememiş. Yıllarca onunla beslenmişler. Hatta yani bizim aile büyüklerinin anlattığı ağaç kabuklarını bile ağaçlardan şey yaparak ekmek vari yemek zorunda kalmışlar. Bu kıtlığı bizimkiler çekirge yüzünden yaşamışlar. Enteresan. 50'li yıllarda. İşte 50'li 40'lı yıllarda 40'lı babam yıllarda. Rahmetli hatırlatırdı onu şey yapardı. Anneannem de bu hani şeyin ağaç kabuklarını yiyenlerden yani onları şey yapardı. Çekirge böyle bir afet bunu tarihçiler veyahut da ziraatçılar bunu bizim Türkiye'yi sarmış bu Anadolu'yu. Evet. Onu herkes hatırlıyordu. Hatta o dönemin de bir de esprisi var. Hatırda kalsın diye anlatarım. Tabi buğday ekmeği bulunmaz olmuş. Hep o dediğim gibi dikenli darıdan dikendi. Ekmek yapıyorlar. Ama sert oluyormuş. Hı. Yiyemiyorlarmış. Böyle tahta gibi. Evet. Böyle çok sertmiş. Ellerine alırlarmış böyle şeyi. Bir şeyin başına giden tarlaya falan giderken bunu yiyemeyeceğiz nasıl olsa derlermiş. Tutarlarmış teker gibi elinde şöyle tutarlarmış. Darı darı dartar, ümüğümüzü yırtar. Yetiş buğday ekmeği bizi darının elinden kurtar derler bir atarlarmış. Öyle bir deyim bulmuşlar. Öyle yapmışlar. Öyle çıkarmışlar. Ve sonra da aç kaldıkları zaman dereden oradan buradan attıklarını yeniden ararlar bulurlarmış. Yemek ıslatırlar yerlermiş. Açlık ne yapsın? Yine işte çekirge deyince bu yani... Benim de geçmişte canlandı. Memleketimdeki ya, hatıralarım aklıma geldi. Duymuşsunuz. Onu burada anlatayım. Çekirge. Bir de kurbağa. Kurbağa salgını olmuş. Bir de kan. Şimdi afetlerden. Hı. Şimdi bunları olağanüstü mucizevi bir yön olarak değil. Bak bunu normal. Önce bir şey yapalım. Tabii. Burada ayette ne diyordu? Uğursuzluk falan değil. Kendi elinizde yaptığınız şeyler diyordu. Allah kendi yaptıklarınızın yüzünden sizi cezalandırdı. Evet. Şimdi bunlar bugünkü bilim adamları tarafından da bu konu bunlar araştırılıyor, inceleniyor. Tamam. Bunlar normal olarak insan davranışlarının reaksiyonu olarak arka arkaya birbirini tetikleyerek oluşan olgular. İnsan yani herhangi bir mucizevi niteliği yok. Yani Allah onlar ölse mesela Nil'i kirletmişler. Nil'de bir bakteri oluşmuş. Bakın evet. Şimdi. Bu bakteri, tek hücreli bakteriler oranın zehirlenmesine sebep olmuş. Onun zehirlenmesinin bu şeyi bazı nehirlerde ve denizlerde her iki suda da burnun kırmızıya boyanıyor. O kırmızıya boyanı kan olarak geçiyor. Kan gibi geçiyor. Evet o bakteriler yüzünden sudaki balıklar ölmüş. Sudaki balıklar ne ile beslenir? Genellikle bir de sularda ne yapar? Kurbağalar yaşar mı? Kurbağalar yaşar. Kurbağalar binlerce yumurta yapar, suya bırakır mı? Evet. Balıklar ölünce O kurbağalar normal olarak yenmez olmuş, karaya çıkmış mı? Evet. Karaya çıkınca insanlar onu da ayaklarıyla ezme, başka şeyle ezme, her tarafı kurbağa leşi olmuş mu? Onları yemek için de çekirgeler akın etmiş mi? Oo. Bunlar hep böyle reaksiyon birbirine karşı normal olarak doğadaki oluşan şeylerdir. Evet. Ve yine o kırmızı hani bakteri rengi değiştiren bakteriler yüzünden bir kimyasalın üretimiyle bulutlar oluşmakta, bulutlar yoğunlaşma, onun şimdiki bazı sağanaklar oluyor ya, 2 dakika üzerine, 3 dakika üzerine şehirleri göl haline getiriyor ya. Aynı o tip tufanları da bunlar yaşamışlar. Cenab-ı Hak bunları da bu şekilde terbiye etmiş. İnsanların eylemleri sonucunda oluşan şeyler bunlar. Uğursuzluklar kendilerinde. Bunlar hep kendileri sebep oldu. Şimdi ilmen bunlar araştırılıyor. Araştırılıyor. Şu anda mesela bu konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşım Metin Duralı Bey bu konularla ilgili güzel bir makaleler hazırladı. Evet. Topluma da sundu. Çok İnternet sitelerinden de bunu görebilirler. Çok duyabilirler. Güzel. Yani bunun daha iyi, daha inceliği bilimsel kitaplardan araştırılır. Bu bilim adamlarının yapacağı işler. Çok güzel. Tamam mı? Evet. Yani Kur'an'ın mucizeleri zaten bakın. Enteresan bakın nasıl çıkıyor. Kur'an'ın mucizeleri diyorum. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Ben burada bir kısa ara verelim isterseniz. Peki. Daha sonra devam edelim. Oldu kardeşim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Gazeteci Hulki Cevizoğlu yepyeni bir programda yine çok ses getiriyor. Gazetecilik kariyeriyle birlikte bilime yoğunlaşan Hulki Cevizoğlu KRT'de ekranlara geri döndü. Her yılın 10 Kasım'ı debreştirir yasımı. Portal mi amor ya te solo ate. Demek ki okumakla olmuyor bu iş. Önce okumak, sonra özümsemek gerekiyor. Bunu bir uzmanın açıklaması lazım bize, insanlığa. Bilimden sanata, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok farklı alanda Hulki Cevizoğlu konuklarını Akıl Çelen programında ağırlıyor. O yurdun kızları hepsi de yavuz, biz çalar oynarız. Göğsü kabarıyor, alçalıyordu soğuk ayla aydınlanarak. Nasıl da kendiyle doluydu sadece, nasıl da pervasız, çıplak. Gamze gamze bir güller şimdi. Bu programı izlemeyen çok şey kaybediyor. 40 yıllık izleyicilerimiz bilirsiniz. Akıl Çelen her cumartesi 22'de Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Araf suresinin 11. necmi açıklamasına devam ediyordu Hakkı Bey. Şimdi bu 133. ayetlerdeki afetleri açıklıyordu. Burada insanların kendi eylemleri sonucunda bu olayların meydana geldiği konusunda açıklama yaptı. Buyurun devam edelim. Evet, buradan. Devam ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak işte bu illetlerle tufan, çekirge, haşereler, kurbağa, kan vesaire bunları denedi ya. Evet. Bunlara ceza olarak verdi ya. Evet. Şimdi devam ediyor. Ve ne zaman ki o azap üzerlerine çöktü, bu sıkıntılar geldi ya başlarına. Geldi. Şimdi Mısırlılara bak. Ey Musa, sana olan ahdi verdiği söz nedeniyle bizim için Rabbine dua et. Eğer sen bizden bu cezayı kaldırırsan sana kesinlikle iman edeceğiz. Ve kesinlikle İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Musa teslimiyet gösterdi. Öyle mi? Evet. Ey Musa, madem sen Allah'ın peygamberisin, Allah seni peygamber olarak göndermiş, İspat sana et. Bir ahit vermiş, söz vermiş. Sen o ahdi malzeme yap. Allah'ım ben bunlara yardıma gelmiştim. Bana yardım et de sen bu cezayı onlardan kaldır. Bunlar bana inanacaklar diye evet. Allah'a bir dua et. Rabbine bir dua et. Ve kesinlikle İsrailoğullarına seninle birlikte gönderir. O zaman veriyorlar. Bu şeyden kurtulursak söz. İsrailoğullarında kölelikten azat edip seninle nereye gidecekseniz gidin deyip serbest bırakacağız. Dedi. Evet. Şimdi burada hemen bu surenin geçmişteki 94-95. Ayetini bir okumamız lazım. Tabii ki. Tamam. 94-95'i hatırladın. O kısmı. Bak dinle. Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. Tamam. Bak şimdi Mısır'da yapmış aynı diye. Değil mi? Aynısını yapmış. Bunlar evet. Da yalvarma yakarmaya başlamışlar mı? Evet. Başlamışlar. Tamam. Evet. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Tamam onu değiştirmiş. Allah onu kaldırmış. Okuma şimdi sen, ben devam edeyim buradan. Buyurun. Ne kaybetme yeri de. Ne zaman ki ulaşacakları belli bir süreye kadar onlardan cezayı kaldırdık. Derhal sözlerinden cayıverirler. Aynısı. Devam et oradan aynısı. Şimdi. Sonunda çoğaldılar ve atalarımızı da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Tamam çayı verdiler. Çaydılar hemen. Gördün mü? Zaten olan şeyler tamam. Bunlar ha, diyorlar. Bunlar, rutin tamam. İş. Evet, evet, evet. Bunun üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdi. Tamam. Evet. Şimdi onu buradan devam ediyoruz. Aynen, somutunu. Somut biz de kısmı. Şüphesiz ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil olmaları nedeniyle onları cezalandırıp adaleti sağladık. Sağladık. Ve onları bol suda, nehirde boğduk. O zaafa uğratıla gelmiş, güçsüzleştirilmiş olan toplumu da bereketlendirdiğimiz yerin her tarafına miras yaptık. Böylece Rabbinin İsrailoğullarına olan o pek güzel sözü sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. Biz de Firavun ile toplumun yapa geldikleri sınai eserlerini ve yükseltmekte oldukları şeyleri yerle bir ettik. Şimdi bak bu ayetle Musa Firavun bölümü bitiyor. Evet bitiyor. Bak şimdi bitiyor ama bitiyor. Burada iyi dikkat edeceğim şeyler var. Buyur. Birincisi bu hani nankör, inansız bildiği halde kabul etmeyip sözünden de dönenlerin suda boğulmaları, yok edilmesi var. Evet. Sonradan da zaafa uğratıla gelmiş, güçsüzleştirilmiş olan toplumu, orada köle olarak kullanılan toplumu da, tabi bunlar bir süreç, tabii. O toplumu da bereketlendirdiğimiz yerin her tarafına miras yaptık. Onları böyle bol verimli yerlere hepsini yerleştirdik. Sahip bu göçten sonraki şey bir, bunu da unutmayalım. Bunu buralar bereketli yerler neresi, nasıl oldu vesaire. Ayetlerin bundan sonraki bölümlerinde gelecek onlar. Evet. Burada değinelim. Böylece Rabbinin İsrail'e olan güzel sözü, bak pek güzel söz, bunu söyleyeceğim nedir bu pek güzel söz, sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. İsrailoğulları sabretmiş. Sabretti. Sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. Çok güzel söz yerine geldi diyor Cenab-ı Hak. Bu iki noktayı iyi öğreneceğiz. Evet, yani evet. Kur'an'ı öğrenmek, İsrailoğullarını evet, tanımak açısından İsrailoğulları sabretmiş. Bunun anlamı ne? Yan gelip yatmışlar da zaman geçsin de işte bilmem değil. Şartlar değişmiş de falan değil. Gevşememişler. Zaafa düşmemişler. Maddi ve manevi, ilim, irfan, ekonomi, askeri güç vesaire de güçlenmişler. Bu tamam mı? Edilir. Evet. Bunlar nedeniyle yerine geldi. Biz de Firavun ile toplumunun yapa geldikleri sınai eserlerini ve yükseltmekte oldukları şeyleri yerle bir ettik. Bak o medeniyet sona erdi. Bak burada bima tesnavun ifadesi var. Sanayi, endüstri. Onların da işe yaramadığını, Allah'ın gücü karşısında, daha doğrusu iman gücü karşısında onların da bir değerini ifade ettiği, etmediği, etmeyeceği. Da burada Cenab-ı Hakk'ın bir müjdesi var. Onun için sabreden Müslümanlar. Evet. Bakın gevşemeyen, öyle mi? Zaafa düşmeyen, boyun eğmeyen Müslümanların karşısında ne kadar sanayi endüstrisi gelişmiş düşman olursa olsun, onlar Müslümanların sabrı sayesinde yıkılmaya, mahvolmaya mahkumdur. Evet, çok güzel bir tespit. Tamam, bu. Tamam. Çok güzel. Bu ayetlerden bunu anlıyoruz. Evet. Bunu unutmayacağız. Evet. Evet, şimdi bu ayette İsrailoğullarına verilen bir pek güzel sözden bahsediyor Cenab-ı Hak. Evet, onlara sözü. Güzel söz diyor. Bir vaadi varmış ki ona Cenab-ı Hak güzel söz diye yerine onu, geldi diyor. Evet, onu yerine getirdik diyor. Bu şöyle güzel sözü, burada güzel sözü değerli izleyicilerimize burada adres vereceğim ve okuyacağım. Kasas suresinin 5-6, Maide suresinin 20-21, Duhan suresinin de 25-28. Ayetlerinden öğreneceğiz. Güzel söz. Nasıl öğreniyoruz? Okuyorum. Kasas 5-6. Biz de istiyoruz ki yeryüzünde güçsüz düşülenlere armağan verelim, onları önderler yapalım ve onları miras yapalım ve onları yeryüzünde sağlamca yerleştirelim. Firavun, Haman ve bu ikisinin askerlerine onlardan çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim. Evet, Allah'ın verdiği söz bu. Bir. Evet. Nedir bu söz? Düşkünleri, mustazafların güçlendirilmesi, tamam mı? Onların verimli arazilere yerleştirilmesi ve orada sağlam bir yer tutmaları ve düşmanların da yok edilmeleri. Yok edilmesi. Güzel söz bu. Bundan evet. Güzel söz olur mu? Ne kadar? Maide 20-21. Ve hani Musa toplumuna, ey toplumum, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Allah içinizden peygamber gönderdi, sizde hükümdarlar kıldı ve alemlerin hiçbir kimseye vermediği, alemlerden hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey toplumum, Allah'ın size yazdığı nimet temizlenmiş toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrayanlar olarak dönersiniz dedi. Evet, yine aynı vaat. Onlar, şimdi Duhan 25-28, bahçelerden, pınarlardan, ekinlerden, saygın makamlardan ve içinde sefalar sürdükleri nice nimetlerden nicelerini bıraktılar. İşte böyle biz onları başka bir toplumlara mirasçı bıraktık. Mirasçı kıldık. Evet, söz bu onlara şekilde. Allah'ın verdiği söz onların güçlerine kuvvetlenmesi ama sabrettikleri takdirde. Tabii, evet. Tabii. Şimdi İsrailoğullarının kendilerine verilen topraklara yerleşmesi, Cenab-ı Hakk'ın bu vaadi. Evet. Ben yine değerli izleyicilerimiz şöyle anlatayım ben burada bu olayı. Ayrıntılı şekli, tarih bilgisi olarak, dini bilgi olarak değil, Kitab-ı Mukaddes'in çıkış bölümünün 32. bölümünde genişçe görebilirler. Çıkış bölümünde. Bu okuduğumuz 136-137. Ayetlerdeki konu Taha suresinde ve Kasas suresinde de şu ayrıntılarla anlatılır. Onu da burada vereyim. Ve andolsun Musa'ya yetişilmekten korkmayarak ve saygıyla, sevgiyle ürpermeden, Firavun'a minnet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için bol suda, nehirde kuru bir yol aç diye vahyettik. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti de bol sudan, nehirden kendilerini kaplayan şey kaplayıverdi. Ve Firavun toplumunu saptırdı ve doğru yolu göstermedi. Evet. Kasas 39-40'ta Firavun kendisi ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerine inandılar. Ahiret inançları yoktu onların. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp bol suda, nehirde fırlatıp atıverdik. Şimdi şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Evet. Şimdi Zariyat'ta da Musa'da da alametler, göstergeler vardır. Bizim için veriliyor bunu. Bir zaman biz onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik de Firavun ordusu tüm güç kaynakları ile birlikte yüz çevirdi.